Hát, majd hozzuk a témát. Majd nyitom, jó? Elindította a csávó. Jó estét! Robi, buzil vagy. Kefireti szól, buzel vagy. Emlékszel még erre? Persze. Fiatalok már nem. Secretman örökérvényes lágere. Zsidó vagy, bazd meg, buzel vagy. Gyereke, te baszol, buzel vagy. Ez nem volt benne. Yeah. Ezt te most kiegészíted. Na! Nem én. Ja, igen. Na, szóval, hogy... A Magyar Országgyűlés. A téma az asztalon hever. Nem erre a napra, tehát hogy mondjam, nem tudtuk, hogy ez a nap egybeesik az apuval, de hát nyilván erről is kell beszélni, aztán meg beszélünk ennek kapcsán sok mindenről. Kiírtam egy-két témát, úgyhogy, de hát ugye ez itt az aktuál. A múlt órán nem politizáltunk, most szerintem lehet egy kicsit. Nekem, mint mindenben itt is. Hogy szoktad mondani? Hogy eltartom a kis ujjamat eltartó, távolságtartó külön véleményem van. Tudod? Minority Report. Na, tehát mit szólsz ahhoz, ami történt ma az országgyűlésben? Várható volt, kultúrkamp, választási kampány. Mit jelent? Kulturális szemantika. Az én számomra azt jelenti elsősorban, hogy az a következő egy évben erre kell felkészülnünk. A kultúrharc korbácsolására és a DK Jobbik szövetség szétverésére. Ők így verik szét egy ilyen üggyel. A Jobbik ezen a kultúrharcos fronton nem tud nem a Fidesszel szavazni. Nem teheti. A DK nem teheti, hogy a Fidesszel szavazzon. És bár a politikusokat, akik seftelnek egymással helyeken, meg pozíciókon, listán, meg körzetekben, ezeket nem érdekli, de a pártok szavazóit azt viszont nagyon is. És hát így gyengíti az ellenzékét Orbán Viktor. Nyilvánvaló, hogy itt az ellenzékben most van egy dilemma. Az egyik, az ellenzék, a balliberális ellenzéknek az egyik fele, az a Karácsony Gergely és a 99 mozgalom körül csoportosul, amelyet az 1% alatti párt jelöltje Karácsony Gergely képvisel, a 99%-ot. Ki más. És ez egy... Én azt hiszem, hogy a balliberális network inkább emögött áll. Az 1% meg a 99% összetartozik. Hát igen. Hát egy hiány 100 a 99, tehát ebben van logika. Igen. Hát na igen. Ez a, igen, csak tudom, groteszk. Tudom, igen, nagyon. Na igen. Jó. A konfliktus most két olyan párt szövetség között van, amelyik közül az egyik, a DK és a Jobbik szövetség egy olyan szövetség, amit a két még szavazókkal rendelkező párt hozott létre. A szavazókkal nem rendelkező pártok szövetsége ellen. Az MSZP, a Párbeszéd, az LMP, a Momentum, ezek ellen. Most a Momentumnak lehet, hogy, hogy voltak szövetségesei, vagy voltak szavazói, vagy volt, volt támogatottsága, de hogy ez, ez ma létezik-e? Hogy egyáltalán létezhet-e külön támogatottsága valakinek ezen a, ezen a nagy, nagy szövetségen belül, ahol a előválasztási kampány az azt jelenti, hogy mindenki seftel mindenkivel a helyeken, nehogy az emberek döntsenek, hogy hol kiindulhasson, majd a választáson, meg hogy nem mondanak egy rossz szót se egymásra. De és így tessék választani köztük. Hogy így, és az egyetlen szám, amiben mérkőznek, hogy melyik visong fejhangobban, magasabb fejhangon, tudod, hogy, hogy diktatúra. És megy ez a tónus nélküli őrjöngés, és ebben versengenek. És ezt a magatartás mintát, ezt az ellenzékiség referenciát, ezt akárhogy is a Gyurcsány diktálja. Uh-huh. Tehát, figyelj, szerinted Magyarországon érdekelne bárkit is, most ilyen szűk, mit tudom, ilyen belvárosi értelmiségi társaságokon kívül, ez az egész LMBTQI. Tehát mondjuk mit tudom, érdekelné a vidéki Magyarország. Egyáltalán a vidéki Magyarország mondjuk tudja ez, hogy micsoda. A vidéki Magyarország. Tudja, mert az Origót esetleg elolvassa, vagy a 888-at, de nem olvassa, egyébként szerintem azt se olvassák. Azt se olvassák, érted? Tehát így a Fidesz. Tehát, hogy egy picit nem fölfújt ez az egész. Hát természetesen az, de hát ez a kultúrharc, hát ez a lényeg. Itt van egy nagy, tudod, itt van egy nagy egyezés, egy nagy közösség. Egy nagy értékközösség a Gyurcsány meg az Orbán között. Ugyanúgy, ahogy van egy nagy értékközösség a Clinton meg a Trump között. És ez a, tudod, az a Wall Street, a neoliberalizmus, szabadkereskedelmi egyezmények, az alacsony adók, eleve az egykulcsos adó, neoliberalizmus. Ez a nagy közösségük. Ez az ő nagy elvi közösségük. És ebben a vonatkozásban Amerika és Magyarország nagyon hasonló. Miért kell a kultúrharc? Hogy ezt elfedje. Hát meg sok minden mást. Le kell váltani a tőke-munkaviszonyt erre a kultúrharcos tengelyre. Van egy kultúrharcos tengely, meg van a tőke-munka tengely. És így ragadják el a baloldalt gyakorlatilag, hogy ezt így felcserélik arra. Először is árukapcsolják. A Tamás Gáspár Miklós az élő példa erre, hogy hogyan kell árukapcsolni ezt. Ő átvezet a régiből az újba. Aha. Korszerűsíti magát. Igen. Jó. Igen. De figyelj, idefele olvasom a 444-em. Történt valami? Na, a 444-en, érted? Most, a buszon olvasom, hogy amíg Magyarországon itt a pedofil törvényt elfogadják, addig Ausztriában már az óvodában érzékenyítik a gyerekeket az LMBTQI-val. És akkor ott vannak ilyen óvodás gyerekek, így érted, lefényképezve. És olyan a cikknek a címe, meg olyan a lead, hogy ha azt nem tudnád, hogy a 444-ből van, azt hinnéd, hogy az a, mit tudom én, mondjuk a 888-ból van, vagy a pesti srácoknál. Érted? Tehát, hogy ott be Ausztriában már érzékenyítik az óvodás gyerekeket, írja a 444 ma. Érted? Tehát, hogy ilyenkor ugye elgondolkodom, hogy a 444, ami egyébként elkezdte a járványhisztit is most megint, tehát lesz negyedik hullám, itt szörnyű dolgok lesznek, tehát a 444 megint hozza ezt a tavalyi formáját, tudod, hogy majd jön a koronavírus megint, és hiába oltatjuk be magunkat. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy, érted? De ma két ilyen cikket olvastam, két érdekes cikket a 444-en, ez volt az egyik, a járványos, ezt még délelőtt, és most ide a buszon olvasom, érted, hogy Ausztriában, te most szellemet látsz? Ausztriában, vagy annyira ilyen plasztikusan kommunikáltam a szférákkal, de mindegy, jó, oké, visszarántottál, köszi. Ereszkedj le a prima matériában. Tehát Ausztriában ott érzékenyítik az óvodás gyerekeket. Tudod, írja a 444. De hát mondom, az meg. Hát erre hivatkoznak most a törvény kapcsán az Orbánék. Amit a 444 ír. De hogy szó szerint, hát szó szerint, érted? Óvodás gyerekeket érzékenyít az LMBTQI. Írja a 444. Hát erre elolvassa mondjuk a habonyista szakember, és azt mondja, kurva jó a 444. Hát az a NER sajtó része. Vágod? Mit mondok? Véletlenül sincs középút. Véletlenül se. Nincs. Tudod? Nincs. Nincs. És akkor ez meddig megy? Csecsenföld versus óvodás korodban is buzinak kell lenni. Vagy hogy? Érted? Én nekem is volna egy kérdésem. Olyat lehet játszani, hogy én nem szeretnék a meccs előtt letérdelni, hogyha mondjuk így olyan szituáció van, hogy Black Lives Matter, de nem is szeretnék fölállni a nélküledre. Ilyet szabad játszani? Hát fölálltál. Nem? Mikor? Hát az apun. Tényleg? Aha. Jó, szabad fölállni, de nem muszáj. Na, mondtam, nem tudom, hogy miért, Robi, miért... milyen szar lenne itt az apu nélküled, erre fölpattantál vigyázállásban. Nem emlékszem? Ja, emlékszem. Na, igen. És be is tettem azt hiszem, a nélküledet. Azt hiszem, irónia volt benne. Volt. Igen. Az volt. Szóval, én nem szeretnék fölállni a nélküledre, de nem szeretnék letérdelni a Black Lives Matterre. Ilyet lehet játszani? Nem. Vagy állsz, vagy térdelsz. Ja. Egyébként figyelj, melyik regényben volt? Talán a 22-es csapdájában? Vagy nem. Lehet. Itáliában amerikai tiszt mondja az öregne. Az öreg paraszt mondja neki, hogy eddig a németek hű baráti szövetségesei voltunk, most az amerikaiaknak leszünk a hű baráti szövetségesei. Ezen fölháborodik az amerikai, és így mondja neki Ernest Hemingwaynek azt a híres mondását, hogy jobb állva meghalni, mint térdelve élni. Erre mondja neki az öreg olasz paraszt, nem, ifjú barátom, jobb állva élni, mint térdelve meghalni. Na, szóval ez a térdelés, érted? Tehát, hogy le kell térdelni azért, mert egy visszaeső bűnözőt, itt a rendőri atrocitás ért, ami egyébként tényleg egy kegyetlen, szörnyű dolog volt, bár el tudom egyébként azt az amerikai kerületet képzelni, tudod, ahol milyen rendőrök lehetnek ott, meg milyen viszonyok lehetnek, tudod? És szerintem ez ilyen mindennapos. Aztán egyszer csak ez lett a gyújtózsinór, és aztán a csávót már aranykoporsóba temetik, és nemzeti hős lesz, meg mit tudom én. Nekem egyébként, és kurvára remélem, hogy nem fog senki ezért följelenteni, de nekem a George Floydnak és esküszöm, semmi rasszizmus, meg ilyesmi, meg mit tudom én, megértem egyébként az amerikai feketéknek a problémáit, meg mindent, tehát nem, semmi ilyesmi, viszont ez a sztori így, ahogy ez el lett adva, meg így föl lett fújva, meg föl lett tupírozva, és a végén hős lett, mert rossz időben volt rossz helyen, és aztán egy mozgalomnak lett az idolja. Ez nekem, tudod, mit juttatott eszembe? A Horst Wessel-t. Ez a név mond-e neked valamit, kedves együttműködő barátom, akivel csináljuk ezt az estet. A Horst Wessel, természetesen, és ki már volt, beszéltünk ki is volt róla. Az a, nem beszéltünk róla. De beszéltünk. Ki volt az a Horst Wessel? Ugye? Horst Wessel belépett a náci pártba, de egyéb ilyen kültelki volt ilyen jassz gyerek, és aztán egy kommunista megkéselte, de feltetőleg nem politikai okok miatt, hanem ott ilyen lakás, ingatlan, biznisz, kurvák, meg szóval ilyen félvilági, alvilági cuccok mentek, és Goebbels csinált belőle, és lett egy dísztemetése, és akkor a beszéd, akkor a halotti beszéde már ilyenek hangzottak el, tudod, hogy Horst Wessel az Goethe-ért és a kölni dómért és a német és az európai kultúráért halt meg. És valahogy ez nekem visszaköszönt egy kicsit a George Floyd esetében, tudod? Tehát ő az afroamerikaiak évszázados elnyomatása ellen, a rasszizmus ellen, miközben annyi történt, érted, hogy szerencsétlen hamis pénzzel fizetett, már ismert volt a zsaruk előtt, és az egyik ilyen bunkó csávó az meg rátérdett, és megölte. Ami egyébként tényleg szörnyű, érted? Tehát a rendőri brutalitás az szörnyű. Bárkivel történik, bárhol, érted? Nem mondom, hogy nem. Csak ebből lett aztán egy ilyen, érted? Egy ilyen ideáltipikus, vagy archetipikus, vagy nem tudom milyen George Floyd, tudod, és viszik a izet. Most ez egy kicsit hasonló volt, mint a náciknál a Horst Wessel. Hasonló a dolognak a természete. És újra és újra megfogalmazódik bennem, hogy Goebbels óta mennyire minden média esemény. Nem, egyébként egy Goebbels után azért a 20. század második felében sok minden nem volt média esemény. Sőt, még a 21. század elején se volt azért teljesen minden média esemény, tehát azért itt voltak olyan dolgok. Viszont gondolj bele, hogy mi a különbség mondjuk a talibán és az iszlám állam között. A talibán még arhaikus volt, tehát az nem média esemény volt, hogy ott miket csináltak, viszont az iszlám állam az már tudatosan használta a médiát. Tudatosan. Abszolút tudatosan. Érted? Profi média szakemberek voltak az ISIS-nak az emberei. Érted? És az egész egy ilyen látszatvilág, tudod? Persze, más kontinenseken vér is folyik. Tehát ott nem mondhatom, hogy ez csak média esemény, mert tényleg lefejeztek embereket, meg megkínoztak, meg fölgyújtottak, meg elüldöztek, meg tömeggyilkosságokat, stb. De valahogy a mi nyugati világunkban én azt veszem észre, hogy egész egyszerűen eltávolodtunk a valóságtól. A valóságtól eltávolodtunk, és erre az egész törvényről, LMBTQ-ról, stb. Szerintem egy ilyen aspektusból, ez az apuhoz méltó, egy ilyen aspektusból lenne érdemes beszélni, tudod? És nem a napi politikai szar szempontjából, hogy mit tudom, most a Karácsony Gerő, bocsánat, az más volt. De tehát a Karácsony tényleg véletlen volt, és hogy ezért, tehát hogy... Dr. Freud. Igen, tudtam, hogy ezt mondod. Na, jó, tudod mit? Végezzünk a bulvárral gyorsan. Tóth Csaba neve mond neked valamit. Én rá fogok szavazni. És azért, mert a sikernél nincs sikeresebb. És ahogy a párodtól tanultam, a cél szentesíti a célt. Tehát nekem a Tóth Csaba ilyen értelemben az ideáltipikus, tökéletes ellenzéki. Érted? Vágod? Hát nehogy már az legyen, hogy csak a Fidesz lopjon. Hát ez fölháborító, érted? És profi, tehát a csávó profi. Tényleg profi, Isten bizony. Én Tóth Csaba mellett fogok kampányolni, elhatároztam. Ne röhög, komolyan. Az ilyenekkel lehet leváltani Orbánt. Érted? Na, ennyit a bulvárról, meg a politikáról. Visszatérve szerintem a spektátulum társadalmára, na, hogy Guidi Bortól vegyem ezt a izét, tudod, már a 60-as években ezt ő már leírta, hogy az egész mekkora látszott. Várjál, más vonatkozásokat is azért érintenünk kéne, ne haragudj. S pedig. Mert eddig most így zombiskodtál. Igen, de szerintem érdemes lenne felismerni azt, hogy itt két fogalom van összemosva. Az egyik az az, hogy pedofil, a másik meg az, hogy homoszexuális. Uh-huh. Így a leszbikusokat az... senki sem bélyegzi meg. Azokra mindenki vagy kiveri, vagy mosolyog, de senki sem gyűlölködik. Tudod, nem? Mert nem látják az igazat. Nem, mert az egész... Nem, egyszer az... küldött nekem valaki egy ilyen mémet, csak nem mertem kirakni, hogy azt mondja, a leszbikusok, ahogy elképzelik a pornófogyasztók, és akkor két ilyen bombacsajot nyalja falja egymást, és amilyenek a valóságban, és akkor volt tényleg két ilyen nagyon kőkemény, durva, ilyen, nem tudtad, hogy férfi vagy nő, és ilyen izért tudod, igen, de senki, az az igazi izért, az nem, kemény de volt. Az igen, kemény. Lehet. Jó, mocskolódás. Lehet, hogy minden... őket már megbélyegzik, lehet. Igen. De hogy a homoszexualitás, meg a pedofília, az egyrészt, az két teljesen különböző állapot, és teljesen különböző morális megítélés alá is esik a kettő. De most olyat mondasz, ami egy általános iskola számára nyilván, is világos. Figyelj, nyilvánvaló, de engedd meg, hogy folytassam, hogy kifejtsem ebből. Eddig erre próbáltalak kapacitálni. Jó, rajta vagyok, hogy ez itt valójában a kettős vád. Az egyik az, hogy a gyerekeket lehessen megrontani. A másik az, hogy a gyerekeket lehessen össze, tudod, úgy megrontani, hogy akár nem kell hozzá pedofil, hozzá se nyúl, egy érzékenyítő mesekönyvtől megbuzul. Érted? A gyermekeink buzivá, a gyermekeink Dúró buzivá Dóra tétele. Meséi. Igen, Dúri, buzivá Dúró tétele. Dóra darálója. Igen, és ide kívánkozik a barátunk, Milo Yiannopoulos. Na, aki? Ezt akartam mondani, és akkor ki van tiltva Magyarországról. Aki? A Jesse már nem hívja meg nem. A Derék Milo-t. Ki se ejti a akkor, nevét. Hát, most ti, bazd meg, akkor az egész Fideszbe kéne berelni, akik meghívták a Yiannopoulos. De azóta van egy újabb fordulat. Milo úgy könyörgi vissza magát a kurzusához, hogy elment terápiába, hogy kigyógyuljon a buziságából. És jó hírem van, a terápia sikeres volt. És Milo meggyógyult! És úgyhogy ez... újra szeretne úszítani, világos, mert normális, már... kigyógyult, és ő a bizonyíték ő arra. Emlékszel a filmre az Angyalok Amerikában? Az Al Pacino-nak a monológia a dokinál, amikor kiderül, hogy éces. És azt mondja, hogy én nem vagyok homokos. Homokosok azok, akik a városházán még egy nyomvat egyenjogúsági törvényt sem képesek beterjeszteni. Én, egy amerikai jobboldali figuráról van szó, hogy állati sötét figura volt egyébként, már a izébe is részt vett, a Rosenberg házasságnak a perébe, és ő volt a Reagannek a tanácsadó, de állati befolyásos faszi volt, és ráadásul még zsidó is volt a tetejébe, és azt mondja, hogy ő játsz az Al Pacinot, az egy létező figura volt. És azt mondja, Trump mondta, hogy bárcsak élne, bárcsak itt lenne velünk, mondja erre a egykori fószerre. És akkor azt mondja, hogy én nem homokos vagyok, én egy fehér, heteroszexuális férfi vagyok, aki fiúkkal baszok. Így hangzik el szó szerint a filmben, nem én trágárkodok. Hát ő egy republikánus szenátor. És nekem nem ügyvéd volt, nem szenátor, ügyvéd volt, csak állati befolyásos a Fehérházban. Jogász. És azt mondja, hogy én nekem nem écem van, éce a homokosoknak van. Nekem májrákom van. El is mondta a gendert, vágod, a társadalmi nem, tökéletesen bejött. Na most ez a típus, ez ismert, Finkelstein. Mondd ez a név neked valamit. Persze. Na, ő meleg, vagy most halt meg? Na, már meghalt. Igen, tehát ő meleg volt. Már kihűlt. Bárkinek az esetében ez ízléstelen lenne. De Arthur J. Finkelstein kapcsán ez legfeljebb csattanós. Igen. Szerintem Nyomacsek Bubó jobb verseket írt ennél, de mindegy. Tehát az tetszett, hogy Antal... Áldott emlékű Antal Imrét megidézik. Az nagyon tetszett, hogy őt betetted az első helyre. Egyébként ő tényleg egy kedves, szeretető figura volt. Na, visszatérve, hogy te Finkelstein dettó, érted, homoszexuális, ugyanakkor, ha jól tudom, ilyen melegellenes republikánus kampányokat is csinált. Uh-huh. És a Fideszben tudjuk, hogy vannak melegek, uh-huh. Sőt, én emlékszem, hogy valahány éve még az egyik nyilatkozott, hogy még valami egyesületük, vagy nem tudom, tehát hogy van egy jobboldali, konzervatív, homoszexuális csoport. Figyelj. Újságban olvastam, annak idején. Jobboldali újságban ráadásul. Pozitív kontextusban, tehát semmi íze. Itt történik a feltöredezés a szemünk láttára, ahogyan a látszat, tudod, a marketing, a májá, a gyártott valóság, a propaganda a kreatívoknak a keze alól, igen, átveszi a valóság helyét, vagy hát a valóság elé vetül. És a valóság funkcióját kezdi el betölteni. Gyártott valóság születik. Kaleta Gábor 19 000 gyerekpornó fotóval, videóval, nem egy elvont eszme, hanem egy húsvér pedofil, aki nem pusztán pedofil, hanem az ellátóhálózatnak az egyik feje. Erre nincs bizonyíték. Lebukik 19 000 gyerek pornófotó és videó. Csak a bizonyíték. Föltételezhető. Nem, ez ne... Jó. Tudod, ártatlanság, vélelme, jogállam, csalmalatom. Ja, jó, oké. De azért ugye nem kellett volna hazacsempészni. Hát azért ugye amerikai földön, vagy perui földön is állhatott volna bíróság elé. Ugye? De nem. Olvastad akkor? Orbán Viktor Magyarországa titokban hazacsempészte Magyarországra. hogy magyar bíróság elé álljon, és utána szabadon távozzon a húsvér pedofil. A bíróságról. És egyesek... úgy, hogy nem a bíróság döntött, hanem a Polt Péter ügyészsége mondta tolba a bírónak az ítéletet. Felmentetnek, gyakorlatilag, valójában elítéltetnek, de 500 ezer forintot... 550 ezer. 500, bocsánat. Na itt a bocsánat pillanat, amikor erről a 19 ezer gyerekpornó fotóval, Robi, videóval rendelkező... A pillanat, ami tort ül, ugye, magán a narratíván. Jobb, ha nem dumászt, azért megúsztat 300 ezerrel Hajdú Péter ellen, és szegény Kalettának már 550 ezeret kellett fizetni. Ez úgy, mondjuk hogy... igaz. Amit meg kell hagyni, azt meg kell hagyni. Hogy ez itt tényleg, ez a bíróság, itt nincs igazság. Na, igen. Itt az van, amit kikaparsz magadnak, újabb bizonyíték. És tudod, őt gyakorlatilag felmentik. Szabadon távozhat. Szabad ember. De ezt nem Elengedik. További gyerekeket fog megrontani, meg tovább fog kereskedni. Vagy nem fog többé kereskedni, mert ebből az esetből tanult, és továbbiakban már csak fogyasztani fogja a gyerekpornót. Meg esetleg gyerekeket fog megrontani. Vagy mondjuk már megrontott gyerekek, prostituáltak további használatában fog részt venni, mondjuk. Érted? A húsvér pedofil, akit kiengedett a rendszer. Ezen te tudod, akkor kiakadtál. És várjál. És most a pedofil ellenes törvény egy év telt el. Egy év. Egy év elég volt, és már senki nem Kaleta Gáborról beszél, hanem a fasiszta Fideszről, amelyik a melegeket, meg ezeket a rettenetes pedofilokat össze akarja mosni. Miközben hát, könyörgöm, ők tusolták el az egyik húsvér pedofil, a pedofiliáért leginkább felelős embernek. Ő nem pusztán a maga pedofiliájáért felelős, hanem pedofilok ezreiért. Figyelj, egyesek Lex Kalettának nevezték ezt a törvényt. Biztos téged, nagyon találó. Téged hallottak és olvastak, és miattad hozták ezt a törvényt egyébként, vágott. Egyébként ez most csak félig viccelődés, mert tisztán emlékszem, amikor Robi... De most se beszélnek a Kalettáról. Robi... De az ellenzék, bocsáss meg. Tartsd észben, kérlek, most sem Kaletta Gábor a téma. Mert nem lehet, mert a bíróságok függetlensége, jaj, a bíróság hozta az ítéletet, jaj, a bíróságokat nem támadhatjuk, hát az Orbán rendszer elleni szabadságharcunk utolsó védőbástyája, bíróságok. Nem, rakjunk egy mérleget, és a mérleg egyik serpenyőjébe ezeket a megrontott gyerekeket, és a másikba a bíróságok függetlenségét. Hát nem lehet Kalettával érvelni, még ilyenkor sem, amikor már a melegekkel mossák össze a pedofilokat, ilyenkor sem, hiszen eltelt az egy év, eltelt a pillanat, hatája megszűnt. A Kaletta ügy már nincs. Egy év. Ennyit ér, ennyi a történelem, ennyi a történet, és senkit nem érdekel, mert minden a marketing. És tudod, a kultúrharcos narratíva annyira erős, ez a 2 centi mélységű hab a vizen, hogy az szabályoz mindent, és ami a mélyben van, az meg úgy táncol, ahogy a hab fütyül. Micsoda metaforák, beszarok. Egyébként úgy bírom, amikor puzsérkodsz, tehát ez nagyon jó. De figyelj, annak idején, tisztán emlékszem, a Bayer még megszólított téged is. És kivételesen emberi hangon. Azt írja, Robi, amikor ki voltál itt a Kalettán, és akkor hangot adtál mindenhol ennek az egésznek. Robi, mi ezt a férget sokkal jobb, hidd el, hogy elítél, valami ilyesmit, elítélnénk, de nincs rá törvény. Jaj, és akkor jaj, most... jaj, ezt írta, szegény Bayer Zsolt, úgy elítélni, hát csak hát nincsen, nincs meg a 2/3, nem elég, nem. A szegény Bayer Zsolt sirámai. A jogállam nem lehet megbüntetni, Robi, ezt a férget, na de a jogállam, akit hazacsempésztünk. Robi, a jogállam... Saját bíróságunk elé állítottuk, és felmentettük a saját ügyészségünkkel. De nem, hát a jogállam azt jelenti, hogy független az ő politikai törekvéseiktől, pártjuktól, vágyaiktól a magyar bíróság, mert az független, nem tudtad, hogy ez a jogállam, Robikám? Köszönöm a leckét. Köszönöm a leckét a jogállamiságra. Igen. Hát ez van. Hát örülj neki. Nem. A tanulság az a mocskos jogállam. Bár Orbán Viktor dönthetett volna Kaleta Gáborról, bár ekkora hatalma lenne Magyarországon. Óhajtjuk is, egy ilyen Magyarországon szeretnék élni, ahol ilyenkor a jó miniszterelnök dönt. Tessék. És a jó miniszterelnök azt mondta, hogy ítéljétek el! Tessék. És azt mondta, hogy nem tudjuk, Viktor, nem megy, nem, nincs hatalmunk. Itt a Kaleta. Nincs meg, nem lenne legitim. Nem ám. De nem ám. Itt a Kaleta. Kaleta törvény, tessék, itt van, csak hát ugye szegény izékkel, homokosokkal ezt így összemosták, árukapcsolták. Na figyelj! Menjünk az állításokra. És mi alapján? Hogy megbuzizzák a gyerekeket. Mi az árukapcsolás a kettő között? Az a sötét, árnyékos, tudod, az az erdő. Az az erdő a Grimm meséknek, ez az erdeje, ahonnan a zsidó jön. Tudod? A zsidó. Nem, tudod, az az erdő sötét. Ott laknak a buzik, meg a pedofilok is együtt ebben az erdőben búziznak. Gyerekeket ragadnak el, és ott az egyik búzizza, a másik az meg megrontja. Tudod? És ebben az erdőben, ahonnan a zsidók is jöttek, tudod, a hamis mérlegükkel. Valójában úgy csináltak, mintha üzletelni akarnának, pedig valójában a metilt faszukat akarták a lányodba belerakni. Tudod? Na ez az erdő, innen, itt, tudod, itt egy helyen tanyázik, a pedofil meg a buzi. Ez egy hely, ez nem a fizikai térben van, hanem a mítikus térben, érted? És innen származik ez az árukapcsolás. És ennek most, tudod... De a zsidók most már ki vannak onnan véve. Nem tud ellenállni se a jobb oldal, se a bal oldal. Így a Kaleta valahogy nem jut az eszükbe. Nem jut az eszükbe, mert nem illik a sormintába az az érvelés. Robi, a zsidókról csak annyit, hogy most ne utazz vissza a 30-as évekbe, mert a 21. században vagyunk. Szintén ma olvasom a Neokon labba. A Neokon ugye az egy neokonzervatív újság. A Seres azt hiszem már nincs ott. De az egy jobboldali cionista, nem én bevallottan jobboldali cionista szélső, tehát az izraeli jobboldalnak a politikáját és nézeteit kommunikáló, valamint a neokonzervatív és gazdasági libertárius eszméket kommunikáló internetes lap. És azt írja az egyik újságírója Facebook posztban, hogy kitette, hogy ő mennyire támogatja ezt a törvényt, hogy a gyerekünket megrontó, érted? A jobboldali cionista. Tehát, hogy ez már így nem, a zsidók már így ebben nincsenek benne. Az már csak a szélső jobbnak a szélén van még ez a, ez a Grimm. Köszönjük, hogy ők már kiköltöztek ebből az erdőből, ők sose laktak itt, nekik az irányító számuk is megváltozott, ez be sincs jegyezve, hogy ők valaha itt laktak. Ez mindenhonnan ki van most már törölve, úgyhogy ők a maguk részéről támogatják ezt a törvényt. Hiszen ők... De az irányító szám az maradt, a 666, érted? Nyilván. Csak a sátán zsinagógája elköltözött, érted? Budára, mit tudom én. Na, tehát visszatérve erre az egészre, nem tudom, hogy emlékszel-e, évekkel ezelőtt írtam egy cikket. Az volt a címe, még a 24.hu-ra, amikor még ott vandálkodtam, hogy Dr. Szabó Tíme a megkísértése. Ez parafrázisa volt egy régi, kevesek által ismert Fellini filmnek, a Dr. Antonio megkísértésének. A Dr. Antonio megkísértése, az pedig parafrázisa a Szent Antal megkísértésének, egy ilyen ironikus cím. A Dr. Antonio egy ilyen katolikus, rendkívül ókonzervatív, fasiszta, de most a szónak nem ilyen náci értelmében, olasz értelme, aglegény, aki mérhetetlenül föl van háborodva, hogy kitettek egy nagy plakátot, ahol egy ilyen, még csak nem is hiányos öltözetű nő, de egy ilyen kacérnő van a plakáton. És akkor ilyen mozgalmat indít, hogy azt a plakátot ott vegyék le meg. Minden, aztán később a plakáton levő nő az feléled, és megkísérti az Antoniót, aki beleszeret, és megőrül. Erről szól a film. A Fellini ezt a ókonzervativizmust, meg ezt a aszexuális prüdériát, ezt akart ezzel az egészen kicikizni. És a Szabó Tímea beadott egy törvényjavaslatot, nem tudom, 3 vagy 4 évvel ezelőtt, hogy a szexista reklámokat tiltsák be. Tehát ahol a nőnek a segge látszik, meg ezek a ilyen erotikus, mert a nő tárgyiasítása, meg a érdekes, hogy férfiak tárgyiasításáról nem esett szó, pedig látunk ilyen kockahasú szupercsávókat is, érted itt stb. Mindegy. Jó, ez a mellékszál. És én ebbe akkor a feminizmusnak ezt a új viktoriánus, új prüdériáját véltem felfedezni. Tudod? És úgy volt előadva, hogy a gyerekek védelme együtt az alkohol ellenességgel, érted? Tehát alkoholizmus ellenesség és a gyermekek védelme. Tehát a szexista vagy szexistának kikiáltott reklámok betiltása a gyermekek védelmére hivatkozva együtt, árukapcsolva az alkohol ellenességgel. Hát ki az, aki merészelne az alkohol mellett érvelni? Ki az, aki merészelne a gyermekek ellen érvelni? Na most én ezt az árukapcsolást látom itt is, tudod? Csak akkor a párbeszéd? Úgy hívják a párbeszéd? A nem létező pártot. Ami nagyon is létezik, hiszen ő jelöli a miniszterelnök jelöltet. A 99%. Igen, a 99%-ot adja. Tehát akkor egy ilyen törvényjavaslat volt, de hogy mondjam, Robi, tehát én aki a szabadságnak korlátlan híve vagyok, amiben természetesen a gyerekek megrontása nem tartozik bele, én, hogy mondjam... Hiszen az a gyereknek a szabadságát ezért eléggé sérti. Tehát, hogy ezért a korlátlan szabadság, én is a korlátlan szabadság híve vagyok, amíg az nem sérti valakinek a szabadságát, tudod? Ez a lényeg. Tehát, hogy ez a lényeg. Mi ugyanúgy liberálisok vagyunk, csak a gyerek szabadságát ne sértsük meg. Már bocsánat. Mert az ő szabadsága az azért, meg érted, az egy elvi szempont. Világos. Na most tudod, az a helyzet, hogy én ezt nagyon nem tartom faszának, ezt a törvényt. És egyetértek egyébként azokkal a hangokkal, amik azt mondják, hogy gyalázatos, hogy a homoszexualitást összekapcsolják a pedofíliával, tehát tényleg gyalázatos. De érted, hogy az ellenoldalnak az eddigi produkcióját veszem, ennek a woke, cancel culture, PC, LMBTQ-val összekapcsolt cuccnak, nekem, hogy mondjam, a szabadság egyik ellenségei ne mondják a szabadság másik ellenségeire. Tehát tudod mi nekem ebben? Tehát amikor a bolsevikok annak idején tiltakoztak a sajtószabadságért és a cári cenzúra ellen. Volt cári cenzúra? Volt. A sajtószabadság volt a cárizmusban? Hát csak nagyon korlátozottan. Érted? Aztán a bolsevikok megmutatták, hogy ők mennyivel faszábbak, mint a cár. Vágod? Na én ezt érzem. Tudod? Ezt érzem. És te még mindig úgy érzed, hogy a Putyin az inkább a cár, és hát a multinacionális kultúrbal, vagy akárhogy is hívjuk, vagy a... Nézd, ebből a szempontból rossz az összehasonlítás. A Szilíciumvölgy által meghajtott Hollywood, az viszont meg a kommunista, amelyik a bolsevik, amelyik majd megmutatja. Kulturális értelemben. Én értem, de hogy ez... Valami ilyesmi. Aha, van egy ilyen rossz érzésem, így van. Tudod, én a cár meg a Sztálin között azért tudnék választani. A Sztálint mi? Nem, én a cárt. Hát persze, voltak ellenzékiek, tudod? Volt ellenzéki én sajtó. Ha a Sztálin meg a cár között kéne választani, én tudnék választani. Lehet, hogy utólag már könnyű választani. Ott és akkor meg elég nehéz választani, mert ott és akkor, mi most ott és akkor vagyunk. Te úgy gondolod, hogy Kína kevésbé fenyegeti a szabadságot? Az egy más. Én most Kelet-Európáról beszélek, igen, de szerintem nem ezek más. Az illiberalizmusokról. Kína az egy harmadik, Kína, az egy külön. Biztos, hogy. De olvastad Orwellt? Hát 3 totalitárius állam volt, bazd meg. Jó. Eurázsia, Kelet-Ázsia és Óceánia. Az orwelli érvet elfogadom. Na, ez jogos. Érted? Hát, tehát na, igazad szóval lehet. Kína nem Kína olyan, mint Oroszország. Kína, Kelet-Ázsia. Nem, az Kelet-Ázsia. És akkor Óceánia az a kultúrbal. És az illiberalizmusok, az meg az meg Eurázsia. Így van, Kína az nem illiberális, az nem ilyen, mint Putyin, vagy Erdogán, vagy Orbán, hanem az ilyen fasiszta kommunizmus hiperkapitalizmussal, tehát egy ilyen, tulajdonképpen nevet se tudok ráadni, tudod? Ez egy egész más cucc. Más, Kína más, mint Oroszország. Na. A rezsime is más, más jellegű. Kína rémisztőbb, mint Oroszország. És Kalifornia világkormányzósággal összevetve. Kalifornia? Aha, Kalifornia világkormányzóság. Hát jó, hát figyelj. Hát a tudatipar, tudod? Is hívhatjuk. Tehát kényelmesebben nem visznek el munkatáborba, és nem verik le a vesédet. Ja. Tudod, azért ez a különbség megvan. Meg tudod, mi van még meg benne? Viszont tudod, mi van még meg benne? Önmaga kritikájának a képessége. Önmaga kihívásának a képessége. Ezt te észleled a Nike, meg a Coca-Cola, meg a tech cégek kapcsán? Még mindig észlelem. Hát én kurvára. Még mindig jobban észlelem, mint hogyha Kínában élnék, azt hidd el. Jó, hát nem élünk Kínában. Érted? Ott meg rágyújthatsz az utcán. Hát most de az igaz, hogy a félelem levegője az nyugaton is terjeng. Tehát, hogy a kultúrbal kihívja ebben a tekintetben, kihívja... Kiírtam egy ilyet. Kínát, meg ezeket az illiberális rezsimeket. Bár, tudod, én akkora különbséget bevallom, nem látok az illiberális rezsimek és Kína között. Őszintén. Az illiberális rezsimek azért illiberálisak, mert nem tehetik meg azt, amit Kína megtehet. Mert nincs akkora mozgásterük. Ettől illiberálisak valójában, ők Kínák óhajtanának lenni. Az nem, érted, Kína ilyen értelemben nem egy, vagy akkor Kína az önálló pólus, de akkor az illiberalizmusok nem önálló pólusok. Most én is mondanám, hogy mit tudom, Elon Musk is szeretne Kína lenni. Érted? Hát miért nem szeretne? Kalifornia világkormányzóság akar Kína lenni, de nem úgy, hogy Kínává válik, hanem úgy, hogy legyőzi Kínát. Na, és akkor volt egy ilyen vízióm, ezt tettem be egyébként egyik ilyen témapontunknak, hogy három választásod van. Dél-afrikai fehér vagy. Nem tudom, van-e tudomásod most úgy Dél-Afrikában, úgy milyen állapotok uralkodnak. Ujgur vagy jobb esetben tibeti, vagy a cáratyúcska alatt tudod, Vengria kormányzóság lakója. Tudod? Tehát, hogy most itt, érted, Magyarisztán, Genderisztán, vagy Vengria. Tehát, hogy most így eldöntve ezt, hogy most melyik a jobb így, milyen szempontból. Érted? Jó? Jó ez? Igen. Szerintem se. Szerintem jó, az analízis az jó, a tartalma az meg nem adja. Hát kurvára igen, és nem. Azt hiszem. Kurvára nem, már pedig ebbe az irányba menetelünk. Igen. Ebbe az irányba menetelünk. Bakker. Igen. És, nem tudom, hogy a nyugatnak van-e olyan regenerálódó képessége, hogy nem. Vagy figyelj, én például sokat gondolkozom azon, hogy lehet, hogy engem is akaratomon kívül befolyásol az Orbáni propaganda. Ez a halódó nyugat, meg ízé. Tehát olvasok egy cikket, hogy ott mik menne, letartóztatják a papot, mert Bibliából idéz az utcán, meg mit tudom, tudod, ilyen ízét. És akkor bazdmeg nem akarom elhinni. Hát a 88-an ki a faszom hiszi el, amit ír. És akkor megnézem az eredeti cikket, és bazdmeg tényleg. Figyelj. Érted? Megnézem a világ sajtón ezeket a híreket, és bakker, többé-kevé, igen, ilyenek is megtörténnek. Igen, de belejátszik ebbe az is, hogy a magyar politika is bizonyos időközönként felsűrűsödik. Az utolsó ilyen pillanat, az 2002 volt. 72% volt a szavazati arány. 72% a magyaroknak elment szavazni. Ekkora soha nem volt ebben a rendszerben. Azt mondom, hogy a következő választás, ami jövőre lesz, az egy ilyen. Egy ilyen bombatölcsérbe, vagy hogy mondjam, egy ilyen fekete lyukba zuhanunk bele. Vagy nem tudom, hogy magyarázzam. Van egy ilyen felsűrűsödés. Robi. Most az van, hogy 22 tavaszán felsűrűsödik a magyar történelem. Összesűrűsödik. Igen, összesűrűsödik. Ez a felsűrűsödik, ez egy érdekes szókép. Most így bele gondolom. Na, minden esetre érted, hogy mit értem, akarok mondani. Értem, amit mondasz, de figyelj. És hogy ebbe zuhan bele a teljes magyar politika, ezért ilyen ügyek, mint amilyen ez az ügy, ilyenek hetente, meg két hetente lesznek. Tehát mondjuk havonta lesz 2-3 ilyen. ilyen amivel és mindig és mindörökké a kultúrharcos tengelyt fogják korbácsolni, mert ez a reality, a kultúrharc, ez a reality, amit gyártanak a proliknak, hogy nehogy egymással szolidárisak legyenek, mert akkor az elitnek vége. Akkor az elitnek befel lesz. Az értelmiség még jobban bekajálja. De az értelmiség kajálja előre, de már nincs értelmiség. Tehát azt gondolom, hogy már nincs értelmiség, senki nem figyel rájuk. Ja, hogy a proli az meglette kerülve. A marketingesek... Mindannyian prolik. Figyelj, volt mindig egy hatalmi osztály, volt egy értelmiség, és volt a tömeg. És az értelmiség vállalta azt a feladatot, hogy a hatalom és a tömeg között közvetít. Aha. És az értelmiséget leváltották ezen a poszton. És a marketingesek, tudod, a PR ügynökségek léptek a helyükre. És az értelmiségiek lassan észreveszik, hogy pofázhatnak, de senki nem figyel rájuk. Már nem számítanak. Már az elitnek sem kellenek, és már a tömegnek sem kellenek. Ez történt. Ez történt, és az értelmiség lassan észreveszi magát, és abba hagyja a beszédet. Már lassan észreveszi, hogy senki nem beszél hozzá. Jó, az idősebbek, tudod, akik még éltek a 20. században, azok kitartóan beszélnek a sírig. Azt hiszik, hogy figyelik őket. De már nem. Már senki. Még és a fiatalabb értelmiségiek már elhallgatnak. Tudják, hogy nem figyel rájuk senki, és nem számít, amit mondanak. És inkább valami nagyobbat próbálnak építeni önmagukból, ami majd megszólalhat akkor, amikor majd, vagy olyan módon oda tudnak rá figyelni. Mert önmagában az, hogy az értelmiség az adott, tudod, magasabb érvényt kell találni az értelmiségnek ennél. Az értelmiség lett valójában prostituált, nem az az értelmiség feladata, hogy közvetítsen a hatalom és a tömeg között. Ez az árulás volt. Valójában az értelmiségnek nagyobb feladata lett volna ennél. De ezt elárulta, nem csoda, hogy leváltották olyanokra, akik alkalmasabbak ebben. Jobbak ebben. És az értelmiség, tudod, ő az értelmiségi státuszára hivatkozik, de hát pont ezt adta fel, amikor közvetítőnek állt. Pedig régen a papok, az Isten, meg a transzcendens és az ember közötti közvetítők voltak. Ugye ez lett volna az archetipikus értelemben a papi funkció. Ennek a lefokozott materialista verziója és társadalmi verziója az értelmiségi, azaz ilyen értelemben áruló, de most a szónak ilyen nagyon tág értelemben áruló értelmisége, ahogy mondod, aki meg a hatalom és a nép között közvetít. Na most a cél, akit te mindig szeretsz behozni, az túlbecsültem az értelmiséget, azt tudod. Az bámulta azért. Bámulta, és ajnározta. Ajnározta. Érted? Az acél maga is értelmiségi volt. Az acél az a művész művészetet. Tehát tudod, a kultúra teremtőit ajnározta, mert ő fogyasztója volt a kultúrának, meg értője volt a kultúrának, igen. De nem volt művész. De ő egy kultúrember volt. Most mielőtt... Nyilvánvaló, hogy egy gömbös gyula az nem tud megrontani egy értelmiséget. Az az igazság, hogy az acél nem azon a rezgésszámon rezget, mint amin az uralkodó osztály rezget. És ezért az acél az közvetíteni tudott egy kádár, meg egy tudod, akárki között, egy Presser Gábor között. Ő oda tudott állni, ő be tudott lépni ebbe. A szegény Pilinszky még ilyen atyafiguraként is nézzétek, képzeltet. Pilinszky ilyen állati naív ember volt, és hallotta, hogy a fiatal táncos nőket, vagy ilyen, hogy azokat ott megkörnyékezik ilyen izék, és akkor az acélnak mondta, hogy hát ilyenek történnek itt a színházi életben, tudod, ilyen őszinte, ilyen naív gyermek kézével, érted? És akkor írja az acélnak, hogy hát itt mik vannak, hogy hát a izéket, nem, a táncos nőket itt a nem menedzser, hogy hívták a szocializmusban, akárkit, tehát aki annak volt a megfelelője. Rendező, vagy színházi ember, vagy akár. Mindegy. Na, térjünk vissza szerintem oda, hogy a világhelyzethez. Hát a világhelyzethez is visszatérhetünk, meg oda is, hogy a buziság terjed el látással. Meg az érzékenyítés buzi-te. Na, ezek szerintem, tudod, ilyen olyan kérdések, amikben nagyjából érdemes tisztán látni. Árt-e az érzékenyítés? Fertőz-e valamivel az érzékenyítés? Ha fertőz, buzisággal fertőz-e? Jó-e az érzékenyítés a gyereknek, vagy nem? Foglaljunk állást. Én nem biztos, hogy ebben lehet, hogy ilyen reakciós geci vagyok, de én óvodásoknak erről nem beszélnek. Minek? Mi a fasznak? Ugye egyáltalán? Minek ilyet behozni az óvodába? Hol lát ő ilyet? Hogy hol fogja föl? Világos. Ez egy beteg dolog. Ebben Orbánnak igaza van. Sajnálom. De így is föl lehet vetni a kérdést. De úgy is föl lehet vetni a kérdést, hogy nem is fogja föl. Mi a fasz van, ha bent van az érzékenyítő lófasz? Buzi lesz tőle, szerinted? Így is föltehetjük. Csak onnan is föltehetjük, hogy hogy a faszba kerül oda. Meg úgy is föltehetjük, hogy és akkor mi van? Innen is érdemes megnézni. Gyerekpszichológusak kéne beszélgetni, mert én ezt nem tudom. Innen is meg lehet nézni. Hát én azt gondolom... Nekem ellenszenves a jelenség. Na. Tehát óvodába bemennek egy ilyen nézővel, nekem ez kurva ellenszenves. És nem azért, mert homofób vagyok. Érted? Ez olyan, mint a szexuális felvilágosítást, vagy arról, hogy télapó nem létezik, mint amit előadnád az óvodásoknak. Hát minek? Miért? Nem jó. Szerintem nem jó. Nem jó. Nem jó, mert az óvodás... Az se jó egyébként, ha kivonul állami ünnepségeken, mit tudom én, a képviselő bácsival. Tudod? Én nem gondolom egyébként, hogy ez az érzékenyítés, ez egy nemes és nagyszerű dolog. Én azt gondolom, hogy ez az érzékenyítés valójában arról szól, hogy... a gyereket, meg a következő nemzedéket, akkor, amikor még lágy, amikor még képlékeny, fölhasználjuk arra, hogy egy olyan világot építsünk, ami egy olyan emberiséget, ami megfelel, elég jó ember, eléggé toleráns ember, eléggé jól tudja kezelni ezeket a helyzeteket, hogy vannak melegek, és ezt nem lehet elég korán kezdeni. És hogy valójában a gyereket békén kéne hagyni. És hagyni kéne, hogy találkozzon ezzel. Hogy ismerje meg ezt a bonyolult világot, tudod? Aha. Engedjük neki megismerni, aha. És amikor találkozik ezzel, akkor mondjuk el neki, hogy ez micsoda. Mutassunk rá erre a jelenségre. De az érzékenyítés az arról szól, hogy ne várjuk ki, hogy találkozzon ezzel, és hogy akkor kelljen megérteni a jelenséget, hanem, mert az majd biztos traumatizálni fogja őt. Én nem tudom, hogy gondolom, hogy ezért előtte el kell érzékenyíteni ez iránt, amivel majd találkozni fog, mert hát elkerülhetetlenül találkozni fog ezzel a jelenséggel. És akkor érzékenyítsük el ez iránt, hogy amikor találkozik vele, akkor már tudja, hogy mit kell ilyen gondolni erről. Nem érünk rá akkor elmondani, amikor látja ezt a jelenséget, hanem érzékenyítsük el erre, ez irányba. Mert mi azt gondoljuk, hogy ez így a jó, vagy ez így a helyes. És rakjuk bele, hogy így a neveltetésébe rakjunk bele egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen politikai szándékot. Tehát, hogy egy kicsit az tényleg az van, azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg az van, annyiban egyet kell, hogy értsek veled, hogy tényleg az van, hogy ezeket a gyerekkönyveket, meg mesekönyveket politikai tisztek ne írják, vagy ne írjanak bele. Meg olyan értelemben tudod, mert hogy ez valójában egy ideológiai ügy. Ez egy ideológiai ügy. És az ideológiai ügy, én elhiszem, hogy egyébként ennek van társadalmi támogatottsága, és ezek óvodákat töltenek meg iskolákat töltenek meg ezek a szülők. De most akkor az a kérdés, hogy ezeknek a szülőknek szabadjon a saját gyerekeiket érzékenyítő könyvekkel nevelgetni, hogy legyen ő nekik joguk ahhoz, hogy ők találkoztassák a gyereket a jelenséggel, és ne várják ki, hogy találkozzon magától a jelenséggel, vagy pedig arról van szó, hogy ez egy program, hogy az a teljes közoktatásban találkoztatás legyen A politika. Érted? Jó, és... ez egy álnaív kérdés volt, nem pontosan tudod, hogy ez lenne a cél. Na most figyelj, én tudod, én azt bírom kurvára, amikor a progresszív azt mondja, hogy ezekkel az ilyen nacionalista, meg hazafias szarokkal hagyják békén a gyerekeket. Most akkor ezzel meg miért ne hagyják békén a gyerekeket? Amikor a progresszív azt mondja, hogy itt a püspök, meg a pap, érted, itt beleszól, érted, a magánéletünkbe, hogy itt szüljenek az anyák, meg mi a helyes, mi a helytelen, ők meg elmondják, hogy mi az emancipatórikus szex, tudod, mi a helyes, meg mi a helytelen. Hát akkor igazából az meg itt arról van szó, hogy ti kussoljatok a gyerekektől, kussoljatok a takaróm alatti világtól, meg a magánszférától, mert én szeretnék a gyerekekkel lenni, és én szeretnék a takaró alatti, meg a magánszférában lenni, tudod? Csak hogy azért, az én dolgaimat vigyem be. Csak hogy azért nagyon, nagyon fontos a Milo Yiannopoulos, mert a Milo Yiannopoulos az igazolása annak, meg az ő, tudod, az ő gyógyulása a homoszexualitásból, az igazolása annak, hogy össze is lehet buzítani a gyereket. A rossz mesekönyvvel. Meg a rossz kulturális mintákkal. Ez ugyanannak az érmének a két oldala. Tudod, azt szokták mondani, hogy amikor csúszik, olyankor kipörög. Tudod, a autóvezetésnél. Hogyha pörög a kerék gáznál, akkor fékezésnél csúszik. Uh-huh. Az ugyanaz a jelenség. Ugyanannak a jelenségnek a két oldala. A kipörgés, meg a csúszás ugyanannak a jelenségnek a két oldala. Itt is ugyanez történik. A pedofília, meg a buziság, azok olyan fogalmak, azok olyan távol esnek egymástól, hogy az elmondhatatlan, hogy az leírhatatlan, de a mítosz világban, a mítikus világban ezek tudod, elfajzások. Elfajzások, amelyek mindegyike tabu. És ahogyan a tabu, tudod, a tabuval teljesen azonos. Minden tabu minden tabuval azonos, hiszen tabu. Ezért aztán a tabuban a Seres László meg a neokon hiába szabadult ki a tabuban, ezek a fogalmak egyek, egylényegűek. Egylényegűek és egylényegűként kezelhetőek. És tudod, egylényegűként kezelik őket azért, mert ez egy hidegen végig gondolt politikai érdek. Egy hidegen végig gondolt politikai érdek. Nincsen semmilyen morális tartalma. Semmilyen morális tartalma. És az egész mögött Kaleta Gábor gyerekeket ront meg. Az egész színjáték mögött. De semminek nincs morális tartalma politikában. Tudod? Cél szentesíti a célt. Érted? Mondok neked valamit, Robi. Ha arra van szükség, akkor mi a szabadosság és a frivolitás hívei vagyunk, és meghívjuk Milo-t, és azt mondjuk, hogy a fideszes csajok jobban szopnak, és nézzétek meg ezeket a rohadt balosokat, hogy milyen prűdök, és milyen izék, és mi alt-rightosok vagyunk, a faszák és a izék. Ha meg arra van szükség, akkor alt-right jobbra el, és akkor jönnek a keresztény értékek, a konzervatív, de a bal oldalon, de ettől ugyanez van, tudod? Ha arra van szükség, akkor hát a Pride-on, érted, mindent meg lehessen csinálni. Ha meg arra van szükség, akkor meg vegyük le a szexista plakátokat. És már az erőszakot kezdődik, írja az egyik feminista a MeToo kapcsán, amikor te tárgyasítva nézel meg egy nőt a járműdön. Tudod, a rohadt szemeddel oda nézel a mellére, meg a fenekére, és tárgyas, és itt kezdődik. Figyelj, ez az elfolytó prüdéria, mind pedig ez a vaj, de faszákoink és mindent lehet, ezek csak eszközök. Vágod? Hatalmi eszközök, lófasz, semmi komoly nincs benne. Visszatérve a Milo-ra, meg erre az egészre. Most senkinek a büdös életbe nem esik le, hogy mindez a... Minek nevezzük ultrakonzervatív, vagy valami, hogy a buzikat is meg lehet gyógyítani, meg ez a balos, akármi, emancipatórikus szex, meg egyéb, hogy ugyanazt mondják. Ugyanazt mondják, hogy minden társadalmi konstrukció. Ez a baloldalon alapvetés. Nem vagy genetikailag kódolva. Minden társadalmi konstrukció. De amikor a buzikat kell gyógyítani, az is társadalmi konstrukció? Hát bazd meg, ugyanazt mondja a neoprotestáns pap. Nocsak. És hodászatya bemegy Trombitás Kristófhoz a tévében, és a buzik gyógyításáról beszél. Ő a rock'n'roll pap, nem? Hát nem tudom, meg akarja gyógyítani a buzikat a buziságukból. Nem tudom, hogy ez mennyire rock'n'roll. Nem tudom, Mick Jagger mit szólna ehhez. Igen. Mondjuk, hogy csak egy példát hozzak. És érted, én meg megvonom hodászatya és Lakatos Márk közt a párhuzamot. Lakatos Márk azzal Hencek Hajdú Péternek az Összezárva című műsorban. A helyben vagyunk. Hogy ő meleg divattervezőként a pesti éjszakában hetero srácokra vadászik, és heteros srácokat buziz össze. Vagy hát, tudod, térít el a szexuális identitásukban. Mert annyira jó csávú. Akatos Márk. Ezzel aláírja a homofóboknak a megbuzizás... Egy az egybe, mintha hodászatya rendelte volna az igazolást. Hogy a buziság így kell gyógyítani. Hát íme. Így gyógyul a buziság, ahogyan itt összebuziznak egy nem buzit. Hát ez minden csak társadalmi konstrukció, minden tanulható. Így van. Tudod, ez azt jelenti, hogy nekünk elég Pride-ot kéne néznünk, és egymásra mennénk. Megbasznánk egymást, tudod? Egymás faszát leszoptánk, csak nem láttunk még elég érzékenyítő tréningen, nem voltunk, bazd meg. Nem láttunk elég Pride-ot, meg nem láttunk elég buzit, hogy milyen jó is a buziság. Milyen jó is, mennyire igazán jó, hogyha megbasznak, vagy hogyha faszopsz. És nem láttuk még, de ha elégszer láttuk volna, nem is lenne választásunk. Rá kéne mennünk a faszra. Ez olyan, mint a heroin. Hogy így jobb elkerülni, mert annyira jó. Tehát annyira jó, hogy rámész, egyszerűen rajta maradsz. Ezért aztán heroint meg fasz nem. Várjál! Nem. Rock'n'roll, meg minden. Várjál, a heroin szoroz be életed legnagyszerűbb orgazmusát ezerrel, és akkor még csak megközelíted. Honnan van? Ja, a Trainspottingból. Ja. Plusz most... fasz. Tudod, és így van kezelve a buziság. Hogy a buziság egy ilyen veszélyes, tudod, olyan, mint hogy heroint árulsz gyerekeknek az iskola előtt, vagy a faszodat. Vagy tudod, a mítikus erdőben, amiről beszélünk, igen, ott ezek egy helyen a vannak. A Grimm testvérek. Igen, ahol amikor a Grimm testvérek megidéztek. Az egy helyen van. Ez nekem most nagyon hiányzott. Ez nekem most kifejezetten hiányzott. Amúgy is depressziós vagyok, tehát ez még így... Igen, csak tudod, ez a valójában arról van szó, hogy a kultúrharcos narratíva, a kultúrharcos reality annyira erős, annyira meghatározó, hogy a világnézetet is fölszabdalja. Tehát, hogyha a buziságot gyógyítani kell, akkor nincs genetika. De hogyha meg arról van szó, hogy 12 nem van, vagy 22. 72. Vagy 72, mert te tudod, te speciális körülmények között élsz, te egy különleges ember vagy, akinek saját nem jár. Igen. Akkor viszont ott a genetika, két nem van. Két nem van, de azért megpróbáljuk meggyógyítani őket, és ha azt hazudja, hogy meggyógyultak, akkor újra visszafogadjuk őket, és azt, én már várom egyébként Szájer József gyógyulását. Szerintem már gyógyul, ha van esze. Hát én gyógyulnék a helyében. Úgy, ahogy a Milo, hogy fasszal a számban gyógyulok, én vállalnám. De tényleg, mert hogy ezek ezeknek a gyógyulása, ez nagyjából azt jelenti, hogy mostantól nyilvánosan tényleg nem vagyok buzi. Hanem csak úgy van, hogy először te mész be a szállodába, és én 20 perccel utána érkezem, és akkor ott fönt a szobában találkozunk. Várjál. De így viszont meg már nem buziság, azért így már szabadjon. Azért ennyire legyünk liberálisak. Akkor visszatérve. Most úgy úszítunk vele, meg ilyenek, de hát bazd meg... Visszatérve azért... azért amerikai angyalokra. Angyalok Amerikában. Amerikában. Érted? Tehát ez a... Én nem homokos vagyok, hanem fehér heteroszexuális férfi, aki fiúkkal baszok. Az Al Pacino monológiában. Érted? Tehát ez az... Tehát teljesen. Jó, képmutató... Figyelj! Most én értem, ennek a hazug voltát végigbeszéltük. Szerinted egyébként ebből, ennek a törvénynek a alkalmazásából lesznek-e problémák? Lesz-e ennek alkalmazása, vagy ez csak egy választási kampánytörvény? Értem, nyilvánvalóan nem lesz. Mert soha nem lesz alkalmazva. Tudod, biztos a törvény hiányzott. A Kaleta azért szabadult, mert a törvény hiányzott. Bár lett volna egy ilyen törvény, most egy ország sóhajt fel. Ez a kurva Kaleta. Ez kisúszott a hálóból, de most már megszőttük a hálót. A következő ilyen Kaletát elkapjuk. Na, és akkor visszatérve a világhelyzetre. Ez is, hogy mondjam, rémkép, tehát egy falra festett ördög és egy tulajdonképpen árnyék vagy, tudod mi jut eszembe? Tehát a tibeti halottas könyv. Amikor a halott találkozik mindenféle démoni lényekkel, meg szörnyűségek történnek vele, és azt mondja, hogy mindez csak a tudatodnak a terméke, és ne félj, ne rettegj tőlük. És akkor így esetleg szétfoszlanak, vagy valami. És hogy kicsit ilyesmi, mint hogyha mi is így a bardóba lennénk ilyen átmeneti állapotban, tudod, hogy rémisztőbbnél rémisztőbb dolgokat hoz a sajtó, és tulajdonképpen egyelőre nem történik semmi. Érted? De tudod, mi van? Tudod, mi van? A gyerekünk lehet, hogy nem lesz buzi az érzékenyítőkönyvtől. De mi ettől a narratívától megtarthatjuk az országot, és a gyereknek veszünk egy villát. Vagy veszünk cserébe egy szigetet. Helikopter leszállópályával, meg egy kurva nagy jachtot. Meg 9 ingatlant az Európai Unió területén. Vagy az Isten tudja mi mindent. Érted? Lehet, hogy az érzékenyítőkönyvtől nem lesz buzi a gyerek. De most ez olyan rossz, ez a... Mi a faszt akarnak akkor is azzal a kurva... érzékenyítő, miért jár buzi közéjük a mesekönyvben? Azért, mert potenciálisan ott van egy buzi köztük. Most azért? Nem baj, most érted, akkor nyilván nem lesznek buzik tőle. Nyilván nem. De most ez egy kurva jó ügy. Most miért kell elbaszni? Mi lesz a következő ilyen ügy? 2 hét múlva. Érted? Jaj, tudod, Habony Árpádnak, a mindannyian Habony Árpád tudattalanjában vagyunk. Úgy tudom, már nem a Habonya izé, a főnök, a propaganda ügyi minisztériumban. Jaj, én nem tudom, nyilván az történt, hogy a Finkelstein kiképzett 30 ilyet, mint a Habony. Az a 30 kiképzett több száz olyat, mint amilyen a Rogán. Meg a G. Fodor Gábor. Uh-huh. Ezek közül bárki lehet egy új Habony. Világos, bárki lehet, értem, egy új Finkelstein. Értem, Habony, hát ez még aljasítható. Hát ebből, értem, ez még bőven. Még, értem, van hova. Világos. Még érted, hiszen a Finkelstein csak zsidó volt, buzi volt, így uszított a zsidók és a buzik ellen, kivéve Izraelben, ahol az arabok és a buzik ellen. Jó. És akkor mi lesz a következő ügy? Nem lehet, hogy egyszer csak kifogynak az ötletekből? Tudod, ez. Várj, az ellenzéknek vannak ilyen ügyei? A Nolimpia óta tudod, volt ilyen? Letelt a kegyelmi egy év. Most muszáj volt ezt a törvényt meghozni, ezt értsed te is. Azt értem. Jó, vágom. A Kaleta ügyhöz tartozó egy éves elévülési, elfelejtési idő letelt. Figyelj, most, ahogy közelednek majd a választások, jön a polgárháború. Na, én köszönöm szépen, úgy nem vagyok rá testközelből kíváncsi. 2002 lesz újra. De, De... Én annyira bízom abban, hogy most megdől a 2002-es 72%-os választói részvétel. Igen. Aha, és hogy fölé megyünk. Én azt hiszem, hogy jó, fölé megyünk. Tehát figyelj, mert hogy mondjam, a Fidesz állati kényelmes helyzetben volt egy éven keresztül. Érted? Ha én NER, bazd meg, NER újságírónak lenni. Milyen király. Hát bazd meg. Hát egy 2.0-ás programot benyomok, és akkor vakcina Gyurcsány, vakcina Gyurcsány, vakcina, vakcina, vakcina Gyurcsány, és akkor érted, bazd meg, ezzel tele az egész. Ezért. Kumbéla is vakcina ellenes volt. Trianont is biztos a vakcina ellenesség miatt veszítettük el, de Gyurcsány, Gyurcsány és vakcina. Karácsony, angol nyelvvizsga, vakcina, Gyurcsány. Tehát ez NER sajtó, bazd meg. Tehát ilyen teljesen le lehet, érted az egészet. De most vége a kegyelmi állapotnak. Kilábaltunk a harmadik hullámból. Gyurcsány maradt, vakcina megy. Érted? Vakcina elvtárs elment, érted? És akkor jönnek a pedofil buzik. De ez azért a járványhoz képest gyengúszna. Tudod, a járványhoz képest gyengúsz. És tudod, az a nagy szerencséjük, hogy a Kaleta igazán ismert se lett, így most nem tud nosztalgiát érezni senki. Senki nem emlékszik, tehát senki nem érzi, emlékszik arra az érzésre, hogy így milyen is volt az, amikor hazacsempészték. egy bőrönben. Hát igen. Na, vagy ilyen ládán, szőnyegbe csavarva. Azt a Scorsese, bazd meg, Scorsese, az egész más, az SS kommandós, igen, mint a filmrendező. Igen. Igen, a Hortinak a kisebbik fiát, a Miklós, szőnyegbe csavar, mint egy gangster filmben, azért ez is milyen már. Na, figyelj, visszatérve a kérdése, szerinted van olyan, hogy elfogy a téma? Vagy van három téma, és akkor azt variálják? De tudod, van egy ilyen információs törvény, hogy a telítődöttség, tehát egy idő után elunja a társadalom. Tehát unalmas lesz, telítődsz. És aztán már nem érdekel. Nincs, ami kivágja nálad a izőt. Másik oldalnak is megvannak a marketingesei, az ilyen Szigetvári Viktoriai, akik gyártják ugyanígy. Ugyanilyen módon ezt a cuccot. Igen, hát régen a Karácsony Gergely is ilyen volt. Mármint, hogy... Ő is egy ilyen kreatív volt. Gyártó volt. Aztán azt mondta, hogy hát látta ezeket a nyomorult ügyfeleket, aha, és azt mondta, hogy baszki, ilyet én is tudok. És hát lám. Figyelj! Sőt, rosszabbat is. Na, a Fudan Egyetem az volt most egy ilyen viszonylag sikeres kampány a Fidesz ellen, nem? Hm? Ugye? Hm. Ide jönnek kínaiak, gyarmatosít a Magyarország, elnyomják, kommunisták, jött a kommunistázás. Az nagyon jó volt. Nagyon jó volt, amikor a poszkomcsik kommunistázzák az új komcsikat. Nagyon jó. És egyébként, amikor meg Tóth V. Árpádnál olvasod, hogy a ujgurokat, akik a magyarok rokonai, Tóth V. Árpádot mióta érdeklik, hogy az ujgurok a magyarok rokonai, érted? Ezzel érvel Tóth V. Árpád. Hát ez is benne volt, igen. Nem, ezzel nem. Na, szóval, hogy a téma az nem, vagy figyelj, tényleg olyan lenne, hogy van ötféle téma, és akkor ez forog, és a két drukker tábor az meg hergeli egymást, érted? Mm-hmm. Hát és ez tudod, nagyon nyomorúságos. És tudod, úgy néz ki, ők úgy rendezkednek be, hogy a teljes 21. században ők ezt fönn fogják tartani, ezt a történetet. Tehát, hogy újra, meg újra ezt fogják letárgyalni egymással, úgy, hogy soha egyetlen megbeszélés nem lesz. Mert mindkettőjüknek, mindkét oldalnak érdeke ezt fenntartani, ezért aztán nincs mit megbeszélni. A polgárháborújuk maga a megbeszélés. Igen. Érted? Hiszen sosincs tétje, igazi tétje, nincs Sztálingrádja, senki nem hall bele. Érted? A 21. század. Igen, ez igen, igen, igen. Tehát, hogy az elit így él túl, hogy egymással szóba sem áll. Igen. De van köztük egy olyan szövetség, amit sosem kellett megkötni. Hanem az életmódjuk köti meg. Tudod, a fogyasztói kosaraik, aha, meg a hatalmuk, igen, az köti meg ezt, igen, a szövetséget, igen, igen, igen. És ez a szövetségük, ez a neoliberalizmus, ez a keveseknek az uralma, meg a keveseknek a obszén gazdagsága. Uh-huh. Tudod? És a középosztálynak a felszámolása, és a világnak a termelőkre és fogyasztókra redukálása. De akkor mi a francék kell ez a süket ideológiai duma? Hát ezért, hogy ezt le ne váltsuk, hogy ezt a rendszert le ne váltsuk. Ja, ja, ja, ez fedi el. Így van, így van. Ez a kultúrharc, aminek már valójában semmi tétje nincs, senkinek az életére. Tehát már nem az van, hogy a hétköznapjaidat nem befolyásolja, hanem ez az egész kurva törvény, amiről most szó van, a következő 50 évedben, ha még élni fogsz annyit, semmit nem tesz hozzá, vagy nem vesz el. Semmit nem fog számítani. Semmit. Ez csak a pillanatnak szól. Csak a pillanatnak és a közhangulatnak. Az identitásnak szól. Az identitásnak, amit az apádtól meg az anyádtól kaptál, és az apád és az anyád életében talán még volt érvénye. A nagyapád meg a nagyanyád életében még kőkemény tétje volt. A te életedben meg már csak azt teszi érvényessé, hogy te érvényesnek hiszed, és érvényesként tartod fenn. Mert ez valójában ma egy fideszes talpasnak, meg egy összefogásos talpasnak százszor több közös van az életében, közös pontja van, közös ügye van, közös problémája van, mint azoknak az eliteknek, amiknek szintén közös problémáik, és közös ügyeik vannak, itt a fideszes talpasnak, a fideszes elithez, meg az MSZP-s talpasnak összefogásista talpasnak, az összefogásista elittel, már csak a hazugság narratíva a kapcsolata. Ezért ezt a hazugság narratívát kell mindörökké a 21. századnak legyártani, ameddig csak tart. És ha jön egy Bernie Sanders, azt elgáncsolni, mielőtt még az emberek szavazhatnának róla, hogy akarják-e. Ez az összes feladat. Aha. De egyébként nem is egy nehéz dolog ez. Nem, hát a lényeg az, hogy el kell csatornázni erre a kultúrharcos tengelyre, a tőke munka tengelyről minden energiát. Ez a tudati partnak így gyártják a politikát az embereknek. A politikát az embereknek. Mert hogy az elit már a pénzénél van. Már rég a pénzénél van. És ezért az asztal soha nem fog felborulni. Mert az elit soha nem fogja hagyni. Ja, ja. És ezért aztán valójában a világ egy kaszinó. És van a piros, meg van a fekete. És rakhatsz a pirosra, és rakhatsz a feketére. És akármelyikre raksz, a kaszinó újraforgat. 4 évenként. És tudod, te meg behordod a pénzedet, és mindig a bank nyer. Te vagy a kisember, te vagy a játékos, aki mindig. Tudod, csak maradjon pénzed taxira. Hogy úgy mentél be, hogy bankot robbantasz, csak maradjon pénzed taxira, nehogy BKV-val vagy gyalog. Kelljen, vagy esetleg a véredben, a taknyodon, ahogy Bayer Zsoltot idézzem meg. Kelljen hazajutnod. Mert már a biztonsági szolgálat rak ki. Igen. De figyelj, a szimbólum, de azért, ez az egész látszat is kamu, de hogy mondjam, a szimbolika az mindig működik. Mert az emberi tudattól elválaszthatatlan. És azon gondolkodtam, és ezt is beraktam témának, mert a múltkor akartam róla beszélni. A mítoszokkal, hogy a mítosz uralkodik, a mítosz erősebb, mint a realitás. Mindig a mítosz uralkodik. Na figyelj, miért lettek a transzok a kiemelt szereplői ennek az egész PC, Vogue, LMBTQI cuccnak? Azt tudod, hogy bizonyos feminista csoportok a transzfóbiával vádolnak. És kialakult egy ilyen furcsa állóháború így a nem tudom, LMBTQI elvtársak között, mit tudom, ez érted, ilyen a párt és a eretnekek, de hogy miért pont, figyelj, a transzok azért az emberiségnek egy igen kis, tehát nem is tömegek. Tehát miért ők lettek kiemelve, miért nem a, mit tudom, aszexuálisak, vagy mit tudom, érted? És akkor így eszembe jutott, hogy ennek lehet-e valami tudattalan szimbolikája. A WHO azt hiszem 2 évvel ezelőtt törölte el, hogy az egy betegség, addig betegségként volt nyilvántartva, és utána lett már egy normális, vagy másság, vagy mit, akármi. Tehát addig betegség, és a transzok egy jó részének is betegségtudata volt. És ez az egész, ez a transz kultusz, ez a Conchita Wurst-tal kezdődött, aki nem is transz, csak annak öltözött. Ő egy szimpla homoszexuális. Ő transznak öltözött, de valahogy valamit megérzett. Tehát, hogy miért a transz nemű lett ennek a dolognak egy ilyen ikonikus alakja? Érted? Miért? Hogy van erre válasz, hogy véletlenül? Érted? Ja, egyébként utána néztem, mi az a queer. A lófaszt az, amit mondtál, hogy azok a heteroszexuálisok, akik barátkoznak ezekkel, nem. Hanem akik ilyen például furcsán öltözködnek. Férfi, heteroszexuális, de mondjuk kirúzsozza magát, és magasarkú cipőt vesz föl, érted? Miért vesz föl magasarkú cipőt? Furcsa. Egy régi angol szó, furcsa. Annak idején az ilyen társadalom... Tök heteró vagyok, csak Pride-ra járok, és ilyen magasarkú cipőt veszek fel. Igen. Igen. Aha, jó, biztos jó, nem jó. A politikai mozgalomba jött. De hogy ez is ilyen... Csak, érted, meg van az ne gyere közel a faszal, légy szíves, mert annyira nem vagyok LMBTQ, hanem annyira vagyok LMBTQ, hogy fölveszem a magas sarkú cipőt. Jó, tehát visszatérve, miért a transz, a transzfób, miért lett egy ilyen jelszó, érted? Miért? Elgondolkoztál-e ezen valaha? Mert én igen, de nem tudom a választ. Van a közönségben szerintem ötlet azért, erre? Mert... Nem ilyen vicceskedő ötlet, hanem komolyan. Egy nagyon kis töredék azért, részéről van szó az emberiségnek. Nem úgy, mint a melegek, azok sokan vannak. Azért, mert... Hölgy szerint azért, mert szélsőséges. De a többi is az, a queer is az. De arról van szó, hogy a két... Ilyen a két, konzervatív a két, tudod, a két nem, az mélyebben... mosódik össze, mint a homoszexualitásban. Mert a homoszexualitásban a szexuális vágy az nem terjed ki a nemi identitásra. A transzoknál meg a szexuális vágy az meghatározza a nemi identitást. Átírja a nemi identitást. És mivel, hogy én azt hiszem, hogy ez a döntő. Tehát a két nem tagadásában ez a döntő pont. Ja, tehát a... Érted, az, mit mondok? A kvázi ideológia, vagy kriptoideológia, vagy gondolat, az a nemek tagadása. Így van. És a transz, mint figura, mint alakzat, igen, vagy mint társadalmi képződmény, vagy nem tudom minek nevezni, az ennek a legjobb kifejezése. Igen. Tehát, hogy a hagyományos a nemeknek különbség... a megtagadása, igen, a transznemű, igen, az, aki a tökéletes. Igen, igen. Csak a döntő különbség az az, hogy a homoszexuális, az homoszexualitás az életmóddal gyógyul, homoszexuális életmóddal. A transzneműséghez nem tartozik transznemű életmód, ahhoz nemi átalakító műtét tartozik. Aha. Érted? Igen. Tehát a homoszexualitás az nem úgy gyógyul, ahogyan a Milo az utóbbi néhány évben próbálja, hanem úgy, ahogy az előtt gyakorolta. Az a gyógyult állapot, amikor a homoszexuális, ahogyan a heteroszexualitás is pinával gyógyul. Bocs. Tehát ugyanúgy a homoszexualitás fasszal. Tehát nem a fehér köpenyes orvos jön és azt mondja, hogy hát akkor tessék, most egy zöld réten vagy. És most akkor újra megbarátkoztatunk egy pinával. És hogy kell egy meleget megbarátkoztatni egy pinával? Nincs ilyen terápia. Hazudják ezt a terápiát. Tudod? Aha. Hazudják ezt a terápiát. Akkor mégsem minden társadalmi konstrukció. Hát persze, hogy nem. Aha. Persze, hogy nem. Csak tudod, itt vagyunk vitában Orbán Viktorral. Mi végig azt mondtuk, hogy nem társadalmi konstrukció. Akkor viszont ne próbálják meggyógyítani. Tehát a... Gyógyítás, összebuzizás épp úgy hazug, mint a bal oldalon az, hogy az a megrontás, hogy egy felnőtt szexusú, meg egy felnőtt embert, egy felnőtt férfit, mondjuk egy lakatos Márk össze tud buzizni, ha nagyon sokat isznak. Vagy kóláznak. Igen. Vagy meteznek. És akkor mondjuk össze, akkor már úgy megbarátkoztatható a heteroszexuális férfi a fasszal. De nem. Nem, valójában nem. Nem. Ennél mélyebb genetikai alapjai vannak ennek a dolognak. Csak ezt a szót, ezt nem szeretik a bal oldalon, nagyon szeretik a jobb oldalon, kivéve amikor a buziságot kell gyógyítani. Igen. Akkor mégsem. Igen. Figyelj! Most azon gondolkodom, hogy mit szólna Ernst Röhm és az ő eszállegényei a melegségnek a mostani beállításához. És tudod, miért gyógyítják? És tudod, hogy miért akarják gyógyítani? És tudod, várjál, várjál. Csak bocsássál meg. Tudod, hogy miért, miért akarják gyógyítani? Mert valójában nem akarják gyógyítani egy percig sem. Azt akarják, hogy megjátszd magad. Valójában arról van szó, amikor ők azt mondják, hogy gyógyítható, hogy a Milo is néz meg, hogy meggyógyult. Nem azt mutatják, ez a 101-es szoba. A 101-es szobával gyógyul a buziság. Bemész, és amikor kijössz, akkor heteró vagy. De nem, hogy valójában ők pontosan tudják, ez is az ő cinizmusuk része. Orbán Viktor azt is mondhatta volna, hogy boldog karácsonyt. Ők így gyógyítják a buziságot, majdnem azt mondtam, hogy buzítják a gyógyultságot. Igen. De tudod, így gyógyul. Úgy gyógyul, hogy dupla gondollal gyógyul. Úgyhogy az első gondolatodban buzi vagy, a másikban meg heteró. És amikor a megfelelő helyzetben vagy, akkor lehetsz buzi. Orbán Viktor megengedi neked. Amikor azt mondja, hogy boldog karácsonyt, akkor tulajdonképpen erre is felhatalmaz. Hogy legyél nyugodtan buzi. De a nyilvánosságban gyógyult vagy. Értem? Így akarják gyógyítani a buziságot, és ezért hodászatja, ezért magyarázza, hogy gyógyítható. Nem akarja meggyógyítani. De most te csak elég, hogyha megtanulod, bazd meg, a dupla gondolt. Elég, hogyha megtanulod azt, amit a Szájer Jóska meg tudott tanulni, bazd meg. Amíg aztán természetesen a titkosszolgálatok le nem buktatták, de addig meg tudta tanulni. Akkor tessék ezt megtanulni. A Jóska meg tudta tanulni. Jó, hát egy kicsit gazdagabb lett, mint te. Üdös paraszt, de azért tessék megtanulni. Ja. Na, visszatérve Ernst Röhmre. Ő ugye egy híres homoszexuális történelmi figura. Mindenki tudja, ugye, ki volt Ernst Röhm. Hosszú kések éjszakája. Ez mond-e valamit valakinek? 1934-ben. A Führer nevezte el így az SZ-val való leszámolását. Mert az SZ az hát ilyen homoszexuális rohamosztag volt, furcsa ez a furcsa homoosztag. Sok homoszexuális volt a vezetőség. Igen. Tehát nagyon sok mindenben hasonlított az SS-hez, és nagyon sok mindenben hasonlított a Frankie Goes to Hollywoodhoz. Valahogy a kettőnek az egymásba. Berlinbe, a Weimári köztársaságban virágzottak ezek a bárok. Igen. És érted, ilyen porosz tábornok, amikor lila bugyiba táncol, érted? Szóval, bejövős. Érted? Tehát, hogy nappal, egy vaskereszt bazd meg, Vilmos császári, már az első világháború alatt, és akkor éjszaka meg ilyen bárok. Mond neked az a rendező valamit, hogy Visconti? Persze. Van egy filmje, ami ezt, tulajdonképpen egy ilyen, te szeretnéd, mert bírod az ilyen kamaradarab-szerű ízéket, és ez egy ilyen nagyon diabolikus. És most azon gondolom, mi a címe, nem jut eszembe a címe, egy ilyen, tulajdonképpen azt hiszem a Krupp családról mintázta, de nem ez a nevük, de egy ilyen német gyáros családban játszódik, és akkor vannak benne nácik, vannak buzik, meg és benne van ez az SZ buzi vonal, érted? És a Hosszú kések éjszakája benne van a filmben, de mondom, dramatizálva, ez egy művészfilmről van szó, nem egy dokumentarista háborús filmről, és a következőt látod, szidjákot, célba lövést tartanak Himmlernek a képére, meg szidják ott a izét, a riválisokat, és de ilyen izét, tudod, ez a bajor kocsmába, és ilyen nagy mellű szőke macák hozzák ki a sört, érted? És a fenekére csapkodnak az eszállegények a szőke macáknak, és eljön az éjfél, és eltűnnek a szőke macák, és harisnyás szőke fiúk jönnek a helyükbe, érted? És akkor már jön a távolból a izé, egy tavonát jönnek, így kigyúlnak a reflektorok, és jön az SS, és mindenkit ott lekaszálnak. Na, nem jut eszembe ennek a cím. Kurva nyomasztó film. Egyik legnyomasztóbb film, amit életemben láttam. Na, visszatérve, tehát, hogy itt az érdekes, hogy nálunk annyira, tehát a homoszexualitás, mint eleve, mint homoszexualitás, mint hajlam, mint irányultság, nem csak mint életmód, vagy az életmódhoz kapcsolódó bizonyos szubkultúra, teljesen a liberális ez ilyen anarcho-liberális politikai gondolkodásmóddal kötődött össze. Miközben, hogyha a történelmet megnézzük, van a homoszexualitásnak egy másfajta hagyománya. Tehát én nem csak poénból hoztam Ernst Röhmöt, meg az Essa legényeket, tehát lehetne hozni a görögöket, de nem csak az aténiakat, hanem Spártát például. Ez ugye 300-ból kimaradt. Tehát a Frank Miller-féle képregényben ez a spártaiaknak ez a vonása nincsen benne. Benne van az, hogy mennyire fasz a csávók voltak, és milyen jól harcoltak, és mekkora hősök, és milyen hős a királynő, és milyen kemények ott a spártai emberek, a spártai asszonyok. A spártai buzikról nincs szó. Pedig volt, bezonyám, és a spártaiakra sok mindent lehet mondani, de hogy balliberálisok, azt a legkevésbé. Tehát, és, tehát van a homoszexualitásnak ez a kemény macsó kultúrtörténete. Igen. Nem tudom, valaki spártai. Erről beszéltem jó. Eleddig. Így van. És azt mondom, hogy a Frank Miller a 300-ból ez valahogy kimaradt. Ugye a spártaiaknak ez a vonása. Vágod? Igen. Nem lett volna annyira közönségbarát. De a buziságot egyébként maga az evolúció támogatja. Különben hát ugye kihalna. Hát ugye a homoszexuális férfiaknak azért elvétve születik gyerekük. Születik néhány, de azért nem ez a jellemző. Ennek a génnek akárhogy is ki kéne pusztulnia. Csak hogy akkora előny, akkora genetikai előny egy meleg nagybácsi. Frankon. Most az előző 100 000 évre vetítsd ezt. Hogy neked 3 szülőd van. És nem 2. Hogy annyival többen figyelnek rád. Akkora genetikai előny, hogy oldalágon tovább viszed a buzigéneket. És aztán a gyerekeid között statisztikailag ott lesz a nagybácsinak a génje. Nincs ilyen, hogy buzigénte. De hogy is nincsen. Génszekvencia, most több génnek kell együtt állni hozzá. De van. Abszolút van. Hát várjál, ha nincs, akkor viszont csak tanulás. Akkor viszont gyógyítható. Nem. Ha nincs ilyen, hogy buzigén, ne haragudjál, akkor azért, viszont kultúra. Na, tudod, mi a véleményem arról, amikor minden csak tanulható, és minden csak társadalmi konstrukció, hogy én mennyit pofáztam ez ellen, és micsoda veszélyeket látok ebbe, tudod? Mert nem azt látom benne, ha minden csak társadalmi konstrukció, az a beetető mézes madzag része az, hogy akkor bármi lehetsz, mert totálisan szabad vagy. A valóság pedig az Orwell, mivel nincsen veled született semmi, minden csak társadalmi konstrukció, ezért az lesz, amit a párt neked meghatároz. De az a dupla gondol. Érted? Te most az alapelvet mondom. De ha természetedet követed, akkor nem. Mert Winston mit mond O'Briennek? Hogy kell, hogy legyen valami ellenetek, az Isten, vagy a szellem, vagy az emberi természet, de nincs. Társadalmi konstrukció van, és hát mi vagyunk, mi határozzuk meg, érted? Tehát ne, hogy mondjam, nagyon Jánusz arcú. Tehát az, hogy minden társadalmi konstrukció, ugye a balos szöveg az, hogy hát bazd meg, nem vagy bedobozolva. Használják ezt a metaforát, hogy doboz. Kiléphetsz a dobozodból. Nem dobozolnak be, bazd meg, az lehetsz, ami akarsz, hiszen minden társadalmi konstrukció. Miközben a totalitárius diktatúráknál Sztálin ezért szerette a behaviorizmust, érted? Mert hogy minden tanulható, és a viselkedés, és mindenki robot, érted? Tehát ha minden társadalmi konstrukció, akkor a párt meghatározza neked, hogy mi legyél, hiszen nincs veled született semmi. Semmi. Nincs lélek, Isten, krokodil, agy, nulla, semmi. Minden társadalmi konstrukció, akkor mi határozzuk meg, hogy mi legyen a társadalmi konstrukció, és ezt én veszélyesebbnek tartom, mint hogyha valaki a genetikára hivatkozik, vagy valaki Istenre hivatkozik, vagy valaki ilyenre hivatkozik. De ez nem azt jelenti, Robi, hogy a ló másik oldalára essünk, és már mindent génekkel magyarázunk. Mondom, tehát valahogy a mi korunkban ez a gén olyan, mint hogy a léleknek lenne ilyen materialista pótlék. Nem, de azt gondolom, hogy az, hogy egy srác az óvodában, meg az iskolában mire veri ki? A óvodában nem veri ki semmire. Na, dehogy is nem. Maradjunk ennyiben. Hát most hadd hozzam magamat most ellenpéldának, bazd meg. Most bocsássál meg, ugye, vagy. Ez egyetlen megoldást hoztam, amivel nem vagyok pedofil, ugye? Én mutáns vagyok. Nem mutáns vagyok, csak gyerekek játszanak. Ilyen van az óviban. Van az óviban, játszanak a izével, meg felfedezgetik a testüket, meg a másikét. Igen, ez létezik, de az, hogy hogy mondjam, azért ott nincs még olyan értelmevet szexualitás. Hmm. Vagy van? Hmm. Tényleg? Hmm. Akire gyerekek gondolnak, álmodnak, a gyerekeknek is vannak erotikus fantáziáik, erotikus álmaik gyerekként. De az más még. Más még, igen. Ott formálódik. Az, hogy itt milyen irányba indul el, ez nem tanult. Az, hogy mire gerjedsz, hogy mi vonz, hogy mi az, amit hozzádörgölnéd a genitáliádat, ez nem tanult. Ez pont az a része a dolognak, ami igenis genetikai. Figyelj, és akkor pszichológusok miért beszélnek arról, hogy könnyen homokos lesz a gyerek, nem ilyen pszichológusokról beszélek, ilyen neoprotestáns izékről, ilyen tévéprédikátorokról, hanem hogy például az anya iránt, tehát baromi nagy az anya komplexus, nehogy Isten sokáig egy ágyba alszik a fiúval, stb. Az le lesz, tehát úgy működik a tudattalan, hogy le lesz tiltva a nő, mert az az anya, akit meg nem lehet, mert beindul az incest tabu, és ezért az érosz a férfiak fele fordul. Ez egy klasszikus pszichológiai magyarázat. És ebben az esetben gyógyítható a buziság. Nem. Túl ebben mélyen az esetben, van. Túl mélyen van. Nincs túl mélyen. Egy terápiában igenis 10-15 év alatt Robi, le lehet ásni ilyen mélyre, fel lehet ezt oldani. Ezt pszichológusok írták. Egyébként én nem vagyok ennek a szakértője, de én ezt konkrétan pszichológiai ez létezik, de nem könyvekben tehát, olvastam. Ez nem feloldható, ez nem megérthető, nem hozható a felszínre, nem lehet ízé rajta. Van egy ilyen is. Ezt mondod. Tehát ez, hogy szerintem nézd, az a helyzet, hát hogy ez, hogy valaki... Szerintem meg az van, hogyha valakinek egészséges, ha valakinek egészséges a pszichoszexuális fejlődése, az egy csajról, természetesen az anyával való dinamikák, meg az anyához való kötődés, az leképeződik a nőkhöz való viszonyában, de ez ilyen nagyon... Jungot nem olvastál? Igen, de nagyon szimbolikus módon történik. És az, akinek meg azért tilt le a tudata, ha pinát lát, mert az az anyja picsája, az egy nem annyira egészséges pszichoszexuális fejlődés, ha érted, hogy mire célzok. Tehát ez nem tilthat, nem, egy ilyen tiltást nem érezhetsz, akkor sem, hogyha tudod, a pszichológussal vitatkozzá, nem, én csak mondtam egy teóriát. De arról van szó, hogy megírható az a szexuális ízlésed bizonyos keretek között. Tehát mondjuk az, hogy te neked a teltebb nők jönnek be, vagy a csontosabb nők jönnek be, ez kondicionálható. Valóban. Ez létezik. Ez tanulható. De az, hogy te neked férfiak jönnek be, vagy nők jönnek be, ez, tudod, kondicionálhatnak akármennyire legfeljebb. Az már terrorizálás, és dupla gondol, és 101-es szoba. És akkor onnan úgy jössz ki, hogy tudni fogod, hogy mit várnak el tőled, hogy mihez vonzódj. És azt tökéletesen elő is fogod tudni adni, hogyha eléggé félsz a 101-es szobától. De nem gyógyultál meg. Tehát senki, tudod, és az Orwell azt veti fel, hogy tényleg szereti a nagy testvért. Tehát tényleg annyira fél a 101-es szobától, hogy a dupla gondol annyira erős, hogy az már az én való. Ő ott őszintén szereti. Hogy az már az én való. Na, ilyen módon gyógyítható. Igen, szerintem így akarják gyógyítani a buziságot. Így akarják gyógyítani, hogy a Winston a végén már szereti a nagy testvért. Így szerettetik meg vele a pinát. Hogy annyira féljen a 101-es szobától. De ezt már elmondtad háromszor. Én most a homoszexualitás kialakulásának a tényezőiről beszéltem. Nyilván van egy hajlam, nyilván vannak körülmények. Nem lehet, hogy az igazság bonyolultabb, mint általában szinte mindenben? Tehát van ilyen eset, van olyan eset. Nyilvánvalóan van nincs komplex olyan... eset, érted? Vannak kedvezőtlen körülmények. Nincs olyan, van szocializáció, sok minden van. Érted? Nyilván nincs olyan, hogy homoszexuális, meg heteroszexuális, hanem olyan van, hogy homoszexuális, hány, mondjuk 0%-nál vagy teljesen heteró, 100%-nál vagy csontmeleg. 50%-nél vagy teljesen biszexuális. Aha. És nyilvánvalóan ez egy 100 fokozatú skála, aha, sőt, ha jobban vizsgáljuk, akkor 1000, sőt, ha még jobban, akkor 10000 vagy 100000, mert egy fraktál ez is. Igen. Mert nyilván ezen a skálán helyezkedik el mindenki. Világos. De mi nem a skálán való elhelyezkedését mérjük, mert azt nem tudjuk mérni, hanem az élet gyakorlatát. Ez alapján mondjuk az, hogy meleg, meg heteró. Nyilvánvaló, hogy van olyan, hogy valaki 35%, mondjuk 35-ön áll ebben a, ezen a skálán, és biszexuális. Ha mondjuk 20% alatt van, akkor nyilván, akkor alig, ha nem heteroszexuális, ha meg 80 fölött, akkor meg alig, ha nem homoszexuális. Okay. És akkor van ez a szürke zóna, ahol lehet belőle meleg, meg lehet belőle, és ott én elhiszem, hogy a 40 és 60 közt a kultúra nagyon erősen formál. Mert ott egy ilyen biszexuális billegés van, és ott a kultúrának nagyon erős a formáló ereje. És elhiszem, hogy vannak, nem tudom én, ezen a zónán belül olyanok, akiket a kultúra által formálni lehet. De nem az érzékeny időgövtől lesz buzi. Akkor sem. Akkor sem. Tehát akkor, sem. Akkor is egy sokkal komplexebb, nem egy ilyen hülye propaganda, nem egy könyv, amiben vannak meleg királyfik. Igen. Ez akkor tényleg csak arra való, hogy elfogadja, hogy nem, és a többi, tehát az érzékenyítés. Igen, ez arra való, hogy bemelj a kánonba azt a helyzetet, hogy ez a srác más, de mégis olyan. Ez a szöveg, igen. Amit mondanak. Igen. Ezzel igen. Nem lehetne nem egyet érteni. De igaz-e az a jobboldali vád, hogy ez csak a szöveg, valójában a hagyományos életformák, meg család, meg konzervatív értékek szétverése. De ettől bomlanak fel a családok? Nem, ez csak egy kis része nekik. Hogy én is azt hiszem, olyan nincs egyébként kamasz. Várjál, hogyha az a kérdés, hogy miért bomlanak fel a családok, és mondjuk a mérleg egyik serpenyőjébe belerakod... Az alkoholizmust, gondolom? Belerakod a Tindert. És a másikba meg belerakod az érzékenyítő mesekönyvet. Akkor szerintem mit mutat a mérleg? Most őszintén, de a Tindernek nem megy neki senki. Túl népszerű intézmény. Az érzékenyítő mesekönyv, nyilván azért nem maradnak együtt a családok, meg válnak el. Nem azért, mert a szexuális tőkéjük az ilyen félcentesekre van felváltva. Te figyelj, mi az a Tinder? Ismerkedős oldal. Aha. Az felel most már a randikért. Jaj, a randi app. Akkor nem a Tinder, hanem a korszellem, a szexuális forradalom. Meg a szexbabák. Akkor már inkább, tudod. Japánban már el is vett egy csávó ilyet feleségül. És halálosan beleszeretett. Győzött a fogamzásgátló meg a Viagra. Nagyjából ez történt. És ez a mondás, ez nem használhatod, ebből nem lehet hatalmat termelni. Ezzel nem forog az erőmű. Azzal a mondással, hogy a normalitásról le akarják téríteni az abnormalitásra, a gyereket, az ártatlan gyereket, aki még formálódik, még buzi is lehet belőle, hogyha túlságosan elérzékenyítik. Te figyelj! Egyébként engem ez az egész, amiről ma beszéltünk, kurvára nem érdekel. Egy dolog érdekel viszont, hogy erről miért nem lehet normálisan beszélni a közösségi térben. Az viszont már érdekel. Érted? A meta szintje érdekel. Nem a tárgynyelvi, hanem a metanyelvi rész, tudod? A nyelvről szóló nyelv. Tehát engem nem érdekelt soha a büdös életben ez az egész. Tehát engem csak az irritál, amikor elfoglalja a helyét szerintem komolyabb problémáknak. Például mondjuk a bal oldalon a tőkemunka viszony helyét. És így tovább. Tehát akkor rágok be egy kicsit. De maga ez az egész engem kurvára nem érdekel, nem zavart, egész egyszerűen totál semleges számomra. Most az érdekel, és az irritál, hogy erről miért nem lehet normálisan beszélni. Miért nem? Hát azért nem lehet, mert ez, tudod, itt most megint meg van hasítva az erkölcsi tér egy bizonyos ponton. És mindkét oldalnak a maga narratívája szerint, tudod, az egyik oldalnak igaza van, a másiknak meg valósága van. Most az egyiknek az erkölcsi vonatkozásban van egy ilyen, tudod, a mártíroknak, a mártírkurzusnak, az áldozati kultúrának mindig az fekszik, hogy hát az a nagy erkölcs, absztrakt erkölcsi térben, az absztrakt erkölcs mezején nekik legyen igazságuk. A másik oldal az meg mindig a valósággal érvel. Hogy hát ez itt van a húsvér valóság, a húsvér genetikai realitás. A két nő, két fél, két nem realitása. A férfi és a nő normalitása. A család hagyományának a szentsége. És a másik oldal meg azt mondja, hogy akármi lehet család, a résztvevőknek kell családnak hívniuk. Ez a család, az család. És ez... Miért lett ez ekkora központi téma? Hát mert ezt mindenki le tudja vezetni a saját életéből. Mindenki nemi szerepekben él. Szerinted ez a társadalom nagy részét érdekelni? Úgy alapjáraton, mert szerintem nem. Szerintem abszolút, szerintem ezért gyártották le. Szerintem most nem. Ezt, tudod, így lehet érvelni amellett, hogy szerintem ez a való világ nem érdekli az embereket. Ez nem érdekes, hogy ezeket a prolikat összezárják, esetleg megbasszák egymást, meg szarnak, intrikálnak, isznak, valamilyen feladatokat kell teljesíteniük, és hát csak nem jöhetnek ki. Á, most már kurva idegesek, mindjárt elkattannak. Szerintem arcon fogja fejelni. Érted? És akkor mondhatom azt, és így eltartatom a kis ujjamat, vagy mondhatom azt az értelmiségi elefántcsontornyomból, vagy akárhonnan is, hogy hát szerintem meg ez nem érdekli az embereket, de tudod, zabálják két pofára. De nem zabálják. Lehet, hogy azért zabálják, mert a marketing az megzabáltatja. Na. De ha, de ha a termék maga nem volna az ínyükre, nem bírnák el. De megírom, hogy mi van itt is a Szegen a Nagy Sándor utcában. Mondok egy példát. A Barátok köztet, amikor az RTL műsorra tűzte, akkor a Barátok köztet nem nézte a lófasz se. Senki nem nézte. Senki másfél éven keresztül nem nézte a Barátok köztet, úgyhogy az RTL-en ment, amit amúgy néztek. Aha. Mert annyira szar volt, mert a színvonalatod annyira múlta alá az akkori normáit a színjátszásnak, hogy egyszerűen nem bírta lenyelni, a magyar ember nem bírta lenyelni, nem bírta megenni. Pedig volt egy szomszédok. Ki kellett köpnie. Volt és egy másfél, szomszédok és ez alatt a másfél, igen, volt egy szomszédok, de ott még kiváló színészek játszottak, szarul, mert rossz volt a színészvezetés, de a színészek jók voltak. Vagy legalábbis jó részükben jók voltak. Mert ismertük őket más nem csak azért, igen, meg nem csak azért, mert a Barátok közt az minden tekintetben színzuhanás volt. Tehát ott szarul játszottak nem színészek. és mondom, másfél éven keresztül a magyarok nem bírták nézni. De az RTL képernyőn tartotta. Mert pontosan tudta, hogy ez egy kipróbált formátum, nemzetközi televíziós formátum, ami működni fog, csak képernyőn kell tartani, hinni kell benne. Aha. És ez másfél éven keresztül ment a Barátok közt, na, és gyakorlatilag ledolgozta a kulturális normákat oda, ahol a sárga földig, és elkezdték szabálni. És aztán jött 15 év aratás. Tudod, a másfél év vetés után 15 év aratás. Barátom, ugyanaz történik itt. Te itt azt mondod, hogy nem kell nekik. Nem eszik. Én meg azt mondom, nem érdekli őket, nem érdekli a magyar embert. Én meg azt mondom, hogy ez egy nemzetközi formátum, ami működik, és működni fog itt is. Addig fogják tömni, amíg működni fog, és a végén ki fogsz menni az utcára tüntetni azért, hogy visszakap. Megadtad a választ. Én pontosan erre céloztam, tudod? És amikor azt mondtam, hogy alapvetően nem érdekelné, akkor nagyon jó analógia, hogy másfél évig a kutya nem nézte a Barátok köztet. Egyébként nem tudom, hogy tényleg így volt-e. Így volt. De hogy mondjam, ezének példabeszédnek akkor is jó. Így van, így van. Tehát nem néznék, ha nem tartanák képernyőn. Az LMBTQ-t, meg a balhékat, meg az egyéb cuccokat, tudod? Nem tudom, mi ennek az egésznek a tanúsága. Szerintem én halálosan elfáradtam ettől az egész szartól, már elegem volt. Tehát jobb, mint összebuzulni, nem? Ez volt az Apu azért buziskodik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk!